جس مدرسے میں پڑھتے تھے قائم تھا بس ایسے گھونگ گھونگ کرتا رہتا تھا. ایک دن آیا درس ہو رہا اور کہنے لگا اسے فلاں مسئلے میں فلاں بات کا کیا مطلب ہے. مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کتاب لیا کسی مجھے بار کے آگے کہ پڑھ پیچھے سے. انہوں نے پڑھا پیچھے سے. مولانا نے مطلب بیان کیا مولانا تو خیر بہت بڑے ماہر تھے نہیں یہ سب کافی وغیرہ کا مطلب بیان کرنا ایک دم سے آسان تھوڑی ہوتا ہے. جو ماہر ہوتا ہے اس کے لیے آسان. مولانا رحمت اللہ علیہ سے ان کا دماغ عجیب تھا. مولانا کا جو ایک بات دیکھ لیتے یاد ہو جاتی تو ان کو یاد ہی رہتی تھی, وہ بھولتے نہیں تھے. اسی لیے وہ مطالعہ نہیں کرتے تھے. تو میں ان کو دیکھتا سوچتا تھا بہت مزے میں پڑھانی ہے, بس پڑھاؤں گا, نہ کچھ دیکھنا نہ کچھ کرنا. صبح کو پڑھا دیا, ٹھاٹ کرتے رہتے ہیں میں بھی یہی کروں گا. لوگ پوچھتے تھے تو کیا کرے گا, پڑھ کے پڑھاؤں گا اور کیا کروں گا. سال بھی معلوم نہیں تھا کہ ایڑی کا پسینہ سر پہ چلا جاتا ہے. مولانا کو تو یاد بہت رہتا تھا اور اللہ نے قوت تفہیم ایسی دی تھی. کیسے ہی گنجائش مسئلہ ہو حضرت مولانا اس کو ایسا مختصر بیان کرتے کہ لوٹا سمجھ جاتا تھا. روح المسئلہ وہ بیان کرتے تھے, روح المسئلہ بس وہ خاص چیز اس لفظ کے نیچے بیان کر دیتے تھے اور لوٹا ایک دم چوکنا ہو جاتا تھا. لیکن یہ تو بہت بڑے مجتہد شخص کا حال ہے. مولانا کو یہی مقام حاصل. رٹو ٹٹو نہیں تھے ان کے یہاں قاعدہ قانون سب اسبق. زبیر ٹوٹو ہمارے استاد نے کہا کہ کیا کہوں, گوبر گنیش اس کا منہ دیکھو بچوں کنگوا جیسا رہتا ہے کمبا کالا اور اس کے ساتھ دیکھو ناک کیسے بنا رہی ہے کمبا. چلیے کہ اس کے پیچھے پڑ گیا جی زکریا کے پیچھے پڑے تھے اس کے یہی دونوں ہیں کمبا. صاحب تو میں نے کہا آپ عبارت پڑھ دیا کہ تو اس وقت تو بولے نہیں آئے تھے. میں کہا دور ہو کمبا. خلاف ہو موری انور وغیرہ سے میں ان سے کبھی عبارت آ کے پڑھو گے ان کو پڑھنے والا نہیں. اس اکثر موری انور پڑھتے تھے اس سال. چلیے ہر دن راتی تھوڑے اچھا ہوتا ہے, کوئی کوئی اچھا ہوتا ہے. چلیے اکثر گجراتی خراب ہوتے ٹھیک. سب نہیں خراب ہے بچے بتاؤ اکثر یو پی کون سے سعید صاحب کو دیکھ. یہ کوئی آدمی شکل کے اعتبار سے آدمی بنا ایسا وہ بھونگل پتا نہیں کہیں ہوں گے بھونگل صاحب بھونگلا ہے کہیں نہیں وہ کہاں ہو. ایسی بستی والے ایسے ہی بستی والے پستی میں رہتے ہیں خرمستی میں. چلیے کس نے بنا, میں ہی بنایا تھا بستی والوں کے اوپر ٹک کرنے کے لیے. چلیے سن میں بچوں اکثریت خراب ہوتی کوئی کوئی ہوتا. یہ بہاری یہ تو اکثر ہاری کمبا بے ہاری بس ہار ہار جا نہ پڑھنا ہے نہ لکھنا ہے فتنا کرنا ہے اپنے استادوں کی پگڑی چھال. اگر یہی لوگ محنت کرتے تو کیسے مولوی صدر الدین وغیرہ کیسے تھے. ہمارے سب ساتھی تھے عبدالروف مرحوم تھا بالکل واقع جیسے بجلی ہوتی ایسا تھا. ہم تعجب کرتے تھے ان پوچھتا کرتے ہوں تو رعوف تو کیسے لکھتا ہے کہ بس اس کو تو جو کچھ یاد آنا ہوتا ہے فوراً یاد آ جاتا ہے. بڑے سے بڑا پرچہ وہ ڈیڑھ گھنٹے میں نے کہا روح میرے تو ایسے ہوتا ہے، ایک قطرہ یوں آیا لکھ دیا، دوسرا آیا پھر لکھ دیا، قطرہ قطرہ جمع کر کے پھر اس کو جو ہے کوزے میں بھر کے پھر وہ ممتحن صاحب کو دے آتا ہوں، لیکن اب دروہ بالکل تیزی میں لکھتا فر فر فر فر فر فر غضب کا ذہن مرحوم تھا، وہی دماغ کی رگ پھٹ گئی۔ میں جب پہلی بار بہار گیا جاتی میں نے پوچھا تو رہو ایک ساتھ کہنے لگے آپ کے آنے سے تین دن پہلے وفات ہو گئی، بچوں مجھے اتنی تکلیف ہوئی، میرے دل میں درد ہونے لگا، بہت تعلق تھا سب ہمارے ساتھی تھے، لیکن سب میرا احترام کرتے تھے، سب پکڑتے تھے، چل تکرار کرا، میں سب سے چھوٹا تھا اور سب آ کے پکڑتے چل تکرار کرا، ابھی دھوبی جلتا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، میں دھوبی تھوڑے تھا کمبا چلیے رات نور نبی نے پکڑا ایک مرتبہ ایسا بھی، میں تلاوت کر رہا تھا کہنے لگا چل تکرار کرا، میں نے کہا بھائی میں تلاوت کر رہا ہوں کہ پھر تو تلاوت پھر کرنا چل، تو پکڑ کے لے گیا تکرار کرانے کے لیے، تھا دور گل کہ کون میں اور کون، سب اپنے یہاں لے جاتے تھے، میرے یہاں تکرار کرا میرے یہاں کرا، میں کسی سے یہ کہتے نہیں تھا یہاں آؤ تکرار کرا دوں گا، اور جو یہاں پکڑ لے گا اچھا چل رہا ہوں، یہ عجیب آپ بالکل بیوقوف تھے، بالکل بیوقوف تھا، کچھ نہیں آتا جاتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے جسے پار کرا ہو گیا بس مولانا کی دعا سے۔ پھر سے پڑھو یہ روایت یہاں سے پڑھتے چلو اور سب تو پوری پڑھ دو اپنے والد ابو بکر کے بارے میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی نہایت پست آواز سے بولنے لگے تھے، کیونکہ دور سے بولنا یہ قسم کا غلو تھا۔ چلیے تم سوال ہو یوسف سے ترجمہ نکلتا ہے، وہ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے اسرار غلو کو ناپسند کیا۔ چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کے فحش ہونے کی وجہ سے ان کو ناپسند کیا، فحش سوال کرنا بھی ایک قسم کا غلو ہے۔ چلیے زہری کہتے ہیں محمد بن جبیر نے اس حدیث کا مجھ سے تذکرہ کیا تھا کہ مالک بن ہوئے اوس بیان کرتے ہیں، اس ان سے سن کر میں نے مالک بن اوس سے معلومات کی۔ چلیے یہاں دیکھ نہیں ہے اور مسلم شریف میں ہے، اور یہ بینی و بین القاذب الظالم الخائن اور نحو ذلک، یہاں سوال یہ کہ حضرت علی غالب تھے نا قاذب تھے نا خائن تھے، پھر حضرت عباس ان کے بارے میں ایسا خشن اور سخت کلام کیسے کر دیا۔ بعض علماء نے اس اشکال سے دب کر اس جملے کو اپنی کتاب سے کھرچ دیا، اور بعض دیگر علماء کہتے ہیں عباس چچا تھے اس لیے ناز و اقلال کے طور پر ویسے ہی کہہ دیا، کبھی آدمی اپنے تعلق میں کسی کو سخت بات کر دیتا ہے حقیقت مراد نہیں ہوتی، اور بعض کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کلام کا مطلب علم یون سے اگر وہ انصاف نہ کریں، اور ایک بھائی مطلب ظاہر ہے کہ دو آدمیوں میں اختلاف ہوتا ہے تو ہر ایک اپنے کو حق پر اور دوسرے کو باطل پر سمجھتا ہے، اور ایسے وقت میں اس کی طرف وہ باتیں منسوخ کرتا ہے جو اختلاف کے موقع پر کی جایا کرتی ہیں، اور ظاہر ہے جب حق لینے کا مسئلہ ہو تو ہمیشہ آدمی دوسرے کو ظالم و خائن و زیادتی کرنے والا سمجھتا ہے. والغیب عند اللہ. یہاں غالم گلوچ سے صوفیانہ غالم گلوچ نہیں ہے بلکہ تخاشم فی الکلام ہے، سخت کلام ہی ہے. چلیے. امام بخاری نے یہ قصہ اس لیے ہم ذکر فرمایا ہے کہ یہ تنازع کے کراہت پر دلالت کرتا ہے. دیکھو حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ نے کہا یا امیر المومنین اقض بینہما وارح احدہما من الاخر، دونوں میں فیصلہ کر دیجیے، ایک کو دوسرے سے نجات کیجیے. اگر تنازع ناپسندیدہ نہ ہوتا تو حضرت عثمان وغیرہ یہ بات ہوتی اس عمر سے کیوں فرماتے تھے. امام بخاری نے پہلے تنازع غلو و بدعت کی کراہت بیان کی، تو اب یہاں ایوائے محدث کی کراہت بیان کر رہے ہیں. بعض اوقات آدمی خود تو بدعت کا مرتکب نہیں ہوتا لیکن کسی بدعتی کو اپنے ہاں ٹھہرا لیتا ہے، اس سے اس کو قوت پہنچتی ہے. حضور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بدعت سے تنفیر کی غرض سے جب کراہت بدعت بیان کی تو کراہت ایوائے محدث کو بھی بیان کر دیا. چلیے. الفتوى بما يؤدي اليه النظر. یہ کبھی نس کے موافق ہوتا ہے، کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے. فتوا جب نس کے خلاف تو مضمون ہوتا ہے، یا آدمی علت جامعہ کے اخراج میں غلو کرے تو کراہت ہوتی. القیاس، قیاس کے معنی اندازہ لگانا، پیمائش کرنا ہے، اور اصطلاح اہل اصول قیاس یہ ہے کہ منصوص کے حکم کو غیر منصوص کی طرف منتقل کیا جائے لعلت جامعہ. یہ قیاس تمثیل کی تشریح ہے، اور ویسے قیاس کا اطلاق اس سے عام معنی پر ہوتا ہے. آدمی غیر منصوص، منصوص کا حکم غیر منصوص کی طرف کسی طریقے سے منتقل کر دے، یہ قیاس کہلائے گا. اس مسئلے میں قیاس اس کے بعد دو قسم کا ہے، ایک قیاس صحیح ہے، دوسرا قیاس فاسد. قیاس صحیح ہے کہ قواعد قیاس کے مطابق قیاس کیا جائے، اور نس کے ہوتے ہوئے نہ قیاس کیا جائے نہ نس کے خلاف کیا جائے، اور قیاس کرنے میں غلو سے کام نہ لیا جائے. اور قیاس فاسد یہ ہے کہ آدمی علت جامعہ کے اخراج میں غلو کرے یا نس کے ہوتے ہوئے اس کی مخالفت میں قیاسی دلیل پیش کریں. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ قیاس حجت ہے یا نہیں ہے. پورے علماء میں اربا وغیرہ تو قیاس کو حجت کہتے ہیں, لیکن ابراہیم نظام اور داؤد ظاہری اس کی حجیت کا انکار کرتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے معاملے میں اختلاف ہے. عام شراح بخاری تو ان کو قیاس کا قائل قرار دیتے ہیں, یہی ابن منیر, بدر سرکشی اور حافظ ابن حجر کرمانی, حافظ ابن حجر علامہ عینی اور علامہ قسطلانی وغیرہ بہت سے علماء کی رائے. علامہ احمد ابن نصر داوودی کی رائے امام بخاری قیاس کو حجت نہیں مانا. علامۃ المتاخرین امام کشمیری رحمت اللہ علیہ کی یہ رائے اور یہی میرا خیال ہے. شراح کرام تو قیاس کے قائل اور بخاری کو قیاس کا قائل تصور کرتے ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں امام بخاری نے اس بات قیاس فاسد قیاس مضمون کو ذکر فرمایا, لیکن قیاس کے سلسلے میں بخاری نے جو ابواب پیش کیے ہیں اگر انصاف کے ساتھ خالی ذہن ہو کر ان پر نظر ڈالی جاتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیاس کو حجت سمجھتے ہیں. یہاں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ رائے مضمون اور قیاس کا تعلق ہے, اسی لیے آیت کریمہ والا تحفظ علیہ علم پیش کی ہے, اور جو حدیث لے آئے ہیں وہ بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے. اسی کے ساتھ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے چل کر یہ واضح کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رائے اور قیاس سے جواب نہیں دیا, بلکہ اپنی امت کو آپ نے اسی بات کی تعلیم دی جس کی اللہ نے آپ کو تعلیم دی تھی. یہ رائے اور تمثیل نہیں, نہ قیاس, اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اہل حق سے اہل علم مراد یعنی اہل الرائے والقیاس مراد, اور جن مسوس سے قیاس کی حجیت پر استدلال کیا جاتا ہے بخاری اس کا جواب دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ قیاس اس واقع حکم کے لیے نہیں بلکہ ابہام سائل کے لیے, اور سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت سے احکام تو قرآن حدیث میں منسوس ہیں, آخر ان کا کے متعلق معلومات کا کیا راستہ ہے. امام بخاری کہتے ہیں دلائل کے ذریعے ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے. یہ جن باتوں کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا آئندہ ان کے لیے تراجم آ رہی ہیں, جہاں وہ تراجم آئیں گے آپ تو بخود سمجھ جائیں گے کہ یہاں یہ بات کہی گئی ہے. پڑھیے وقول الله ولا تقف ما ليس لك به علم وبه قال حدثنا سعيد بن بلال قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شيخ. اسی طرح بخاری شریف میں واقع ہوا ہے ابن وال ان عبد الرحمن شرح وغیرہ ان بھی رسول. امام مسلم نے یہ حدیث حرملہ ابن یحیٰ سے نقل کی, وہ ابن وہب سے روایت کرتے ہیں, اس میں نبی شریح واقع ہوا. ابو شریح کنیت عبد الرحمن ابن شریح, لیکن اس کے بعد وغیرہ قدر حافظ ابو ذر حربی فرماتے ہیں کہ غیر کا مصداق ابن نہی آ ہے, حافظ ابو الفرد ابن طاہر کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں جو الفاظ ذکر کیے وہ ابن نہی آ ہے. چلیے لوگ اپنی رائے سے فتوا دیں گے اور لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو گمراہ کریں گے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ رائے سبب ضلال و اضلال ہے, اور رائے کیا ہے؟ قیاس ہے. اس لیے امام بخاری رائے کو مضمون قرار دیتے اور قیاس کو تکلف کرتے. اس حدیث کی تحقیق کر لو جو تم نے ان سے نقل کی تھی. اس حدیث میں یہ وارد ہوا ہے ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان آتاكموه انتظار ولكن ينزعه عنه ما قبل العلماء. اس پر فنا سمجھو, اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ زمانہ مجتہد سے خالی ہو سکتا ہے, یہی جمہور علماء کی رائے ہے. لیکن حنابلہ کہتے ہیں زمانہ مجتہد سے خالی نہیں ہو سکتا. حضور کا ارشاد گرامی لا تزال فائقهم ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بعض علماء نے ان دونوں روایتوں میں جمع کیا اور یہ کہتے ہیں یہ ممکن ہے کوئی ایک ناحیہ مجتہد سے خالی ہو جائے, لیکن دنیا مجتہد سے خالی ہو جائے یہ چیز بڑی ہے. یہ بات میرے وہ عام لوگوں کے خلاف ہے, لیکن میرے نزدیک یہی راجے ہے. زمانہ نہ کبھی مجتہد سے خالی ہوا ہے نہ ہوگا. اللہ تعالی شانہو نے جو اس امت کے علماء کو مقام انبیاء عطا فرمایا, نائبین انبیاء بنایا, تو میں اعلیٰ درجہ کی صفات ہوں گی اور وہ اعلیٰ مقام پر فائز. یہ تو میاں ان فقہا کی باتیں ہیں جنہوں نے رکود و جنود اختیار کیا اور احادیث سے اشتغال نہیں رکھا, ان پر فتح باب نہیں ہوا تو کہنے لگے اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا. میں پوچھتا ہوں وہ کون سی نص قرآنی ہے یا نص نبی ہے جس کی بنا پہ آپ کہتے ہیں کہ بس اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا؟ یہ صرف غالی مقلدین اور جامدین فقہا کا قول ہے. علماء حنابلہ ہمیشہ سے کتاب و سنت سے وابستہ رہے اور وہ اس میں بہت ہی آگے ہوتے تھے, اس لیے ان میں مجتہدین ہوتے رہتے تھے. اور ہمیشہ یہ رہا کہ کتنے حنابلہ ایسے ہیں کہ جن کو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. ابھی قریب ہی میں ایک شخص کی وفات ہوئی, وہ غالباً بحرین یا نجد کے کسی اور جگہ کے رہنے والے تھے, صحیح ہے ان کے حافظ, اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں فوٹو نہیں کھچواؤں گا. حکومت سعودیہ نے ان کا استثناء کر دیا کہ ان کو فوٹو ان کا نہ لیا جائے, وہ جہاں جائیں جا سکتے ہیں بغیر فوٹو کے. سمجھے, جوان تھے اور لوگ ان کی خدمت میں جاتے تھے. ایک آدمی ہے جس کو بخاری مسلم پوری یاد ہے, اس کو تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے سامنے تو نبی کا کتاب کھلی ہوئی ہے, وہ اس کتاب میں سے دیکھ کر کے بات کرے گا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا یہ خیال کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا, یہ خیال خام ہے. ان فقہا کا قول ہے جنہوں نے جمود اختیار کیا, ان کو حمود اور خمود ہو گیا. چلیے, وبه قال حدثنا قال قال اخبرنا محمد قال قريب العاشر قال قال توبه وعين الحشيد تسجدين قال اعتذر سعد بن حنيف بن يقول قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا النبي واحد قال قال قال ابن حنيف بن ياجي وما في تهي مرايا ما دينك ما قد رايني وما في جندري ولا وقتي وما رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرايا دنيا مقصود مسلم. دیکھو کیا کر رہے ہیں سعد بن حنیف, رائے کو متہم سمجھو. رائے ایسی چیز نہیں جو قابل اعتماد ہو, اگر وہ قابل اعتماد ہوتی تو متہم کیوں سمجھی جاتی. کا جو آلام جمع کے وزن پر ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ اعراب میں جمع کر کیا جاتا ہے, جیسے جمع کے اعراب میں حالت رفعی میں واو اور حالت نسبی جلدی میں یا استعمال کرتے ہیں, ایسے ہی ان آلام کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. اسی لیے ابو وائل نے یہی معاملہ کیا اور کہا شہید کو صفین اور جیسے صفون. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر ایسی بات پوچھی جاتی جس کے بارے میں آپ پر وہی نہ بھیجنا ہوئی تو حضور لا ادری کر دیتے تھے, اور جب تک نزول نہ ہو جواب نہیں دیتے اور رائے اور قیاس سے نہیں بولا کرتے تھے. لقولی بیمار اللہ نے فرمایا آپ اللہ کے اراد کے مطابق بولیں. امام بخاری اس ترجمۃ الباب سے یہ بیان کرنا جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کے مطابق بولتے تھے, رائے اور قیاس سے نہیں بولتے تھے, اور اگر کسی بات معاملے میں قرآن نازل نہ ہوا وہی نہ آئی تو آپ ایسے وقت میں یا تو سکوت فرما لیتے جواب ہی نہ دیتے اور یا لا ادری فرما دیتے تھے. مصنف نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں لم یجب کا مضمون وارد ہوا لیکن لا ادری نہیں, لیکن ابن اقبال نے حضرت ابن عمر سے حدیث نقل کی ہے, حضور سے پوچھا گیا یہ وقائق ہے تو آپ نے کہہ دیا لا ادری. جبریل امین آئے, آپ نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہہ دیا لا ادری. آپ نے فرمایا سلم بک, اپنے رب سے پوچھو. حضرت جبریل امین اڑے اور اللہ کے یہاں سے معلوم کر کے آئے کہ خیر البقاع مساجد, شیخ کرتے تھے کہ امام بخاری نے سے اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل اجتہاد کا حق قائم. یہ مسئلہ کسی جگہ مسلم میں تو آ چکا اور بخاری میں شاید اشارتاً آیا ہوگا, یہاں اس کی وضاحت کی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کا حق پایا ہے. امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور علماء حنفیہ کہتے ہیں آپ کو اجتہاد کا حق تھا. امام مالک کی اس میں کوئی تصریح موجود نہیں ہے. ابن بطال وغیرہ علماء مالکیہ جواز کے قائل. اس کے برخلاف شیعہ اور اکثر معتزلہ اور اشاعرہ انکار کرتے اور کہتے ہیں حضور کو اجتہاد کا حق نہیں. یہی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے اور اسی لیے کہتے ہیں حضور رائے قیاس سے نہیں بولتے تھے, وہ تو مارات اللہ کے مطابق بولتے تھے. نمبر 3, اس نے توقف کیا. نمبر 4, ابو علی جو بائی کہتے ہیں صرف حروف میں آپ کو قیاس کا حق ہے. پھر جو لوگ جواز کے قائل ہیں انہوں نے یہ اختلاف ہے کہ حضور نے اجتہاد کیا یا نہیں. اکثریت تو کہتی ہے کہ اجتہاد کیا شمس الدین رفیع وغیرہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے. آپ نے اجتہاد نہیں کیا, توقف کیا. پھر جو لوگ اجتہاد کے قائل ہیں ان میں اختلاف ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا واقع ہو سکتی تھی یا نہیں. اکثر حضرات تو کہتے ہیں کہ آپ سے خطا واقع ہو سکتی, لیکن آپ کو خطا پر باقی نہیں رکھا جاتا تھا, فوری اطلاع کر دی جاتی تھی. اور بعض علماء شافعیہ کی رائے ہے اسی وقت اطلاع کر دینا کافی. اور ابو عبداللہ الحلیمی, قاضی بیضاوی اور بہت سے علماء شافعیہ یہ کہتے ہیں آپ سے خطا کا وقوع ممکن نہیں ہے. رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلوم میں اس کی تصریح فرمائی. حضرت عمر فرماتے ہیں ان الرائے انما کان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت لان اللہ عز و جل یرید و انما هو من الظن و التکلف رواہ ابو داؤد. چلیے علامہ محلب کہتے ہیں مسلم کی مراد یہ کہ عالم کے لیے جب تک نفس کو بیان کرنا ممکن ہو اپنی نظر و قیاس نہ بیان کرے. ہمارے نزدیک امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ حضور نے اپنے امت کے بیدار انسا کو وہی بات تعلیم فرمائی جس کو اللہ نے آپ کو بتایا تھا. رائے قیاس کی تعلیم نہیں دی تو رائے قیاس کی تعلیم نہیں دی تو رائے قیاس چلانے کا کیا سوال پیدا ہوتا. چلیے تمثیل ایک خاص قسم کے قیاس کا نام ہے اور وہ وہی جس کی ابھی وضاحت کی جا چکی، یعنی اس بات حکم المنصوص کی غیر منصوص علت جامعہ تھی، جیسے علت روا میں نقدین میں جمہور علماء علت سمنیت بتاتے ہیں اور غیر نقدین میں اختیار افتخار بتاتے ہیں یا مطعوم ہونا بتاتے ہیں، جہاں یہ علت پائی جائے گی ہمارے باپ کا تحفظ ہوگا، جہاں نہیں پائی جائے گی تحفظ نہیں ہوگا. چلیے ہر وقت وہی پاس رہتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں. چلیے تو آج منا مقصود بھی ذکر ہے. چلیے تو مہارا نام کو نہیں رہا تو پتی ہو گئی ہے ہم نے وہاں کیا تھا اللہ کا اللہ کی جان میں نہ پتا کہ نام میں نہ یا رسول اللہ اتنا ہی ہے پاس پاس اتا تھا مگر تو تم مہارا ویسنا ہی ویسنا ہی ویسنا ہی ہو گئے نہیں نبی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بس پائے تو میں مت زادی نہ پتے وہ کو ہم رہے ہیں لا تزال طائفتم امتی ظاہرین علی الحق، ظاہرین علی الحق یعنی حق پر وہ لوگ ثابت رہیں گے، حق پر ان کی اعانت کی جائے گی، وہم اہل علم اور یہی لوگ اہل علم ہیں. حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مقصد یہ ہے کہ اہل علم حق پر باقی رہیں گے، نص سے علم ثابت ہے اور اہل علم کا مصداق حضرات حسین علی بخاری ترمذی وغیرہ فرماتے ہیں اور حاکم ابن علوم الحدیث میں اور خطیب اور اسی طرح دوسرے حضرات نے یزید بن ہارون امام احمد سے نقل کیا ہے ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ندری منہم. وبه قام قدما فضل المقام اسماعيل عن اثنين قبيلة بن شعبة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي زاهدين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. يأتيهم أمر الله، أمر الله سے مراد وہ خدا ہے جو علی من الحریر ہوگی اور چلے گی اور روح مومن کو قبضل ہوگی، اس کے بعد اشرار باقی رہ جائیں گے ان کو قیام قائم ہوں گی. باب قول اللہ اور یلبسکم شیئاً، آپ ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما قبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ امت کے بعد افراد کا اپنے عدو پر ظہور و غلبہ اور بعض کا ظہور و غلبہ نہ ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امت میں اختلاف ہوتا ہے، ہوگا حتیٰ کہ بعض طائفہ غلبہ کے ساتھ منفرد ہو جائے گا. پھر حافظ کی اس تقریر سے بس زیادہ سے زیادہ اس ترجمے کی ترجمے کی رشتہ کے ساتھ منافرت کو ثابت ہو گئی اور یہ ترجمہ زمینیاں بن گیا. لیکن حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو یہ ترجمہ رشتہ کا تب ملا جب یہ بتا دیا کہ امت کے بعد افراد غالب رہیں گے تو اس سے معلوم ہو گیا کہ امت میں اختلاف ہوگا، حتیٰ کہ بعض غالب ہوں گے بعض مغلوب ہوں گے. اس لیے امام بخاری نے ترجمہ لا کر یہ اشارہ کیا باوجود کی امت کے لوگ حق پر ثابت نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود وہ متفق نہیں ہوں گے، ان میں اختلاف ہوگا اور وجہ یہ ہے کہ حضور کی دعا عمر کے اتفاق کے بعد میں مقبول نہیں ہوئی. ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ امام بخاری اس ترجمے سے اہل احوا کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کے بعد میں نے بخاری کی کتاب و خلق افعال العباد کو دیکھا تو اس میں اس کی تائیدات ملتی ہیں. مٹی ویزا راج اللہ ہوں شیاب خباب ہوں گا سباب پرام رد لہو وہ متردد ہوں اور اس کے بعد اس نام سے نقل کیا ہے اللہ یقینون علی امری وان اعجبہم کیا ہے لنقل الجدد اس طرح کے الفاظ اور حدیث باب روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں وحرم اللہ کلہم ان یجدون ذا شیاعہم او بی اسانیدہم حکم من احکام سنن سلیم الا ما یعتلون بی اہل الحدیث فالذین جعل القرآن عزین فآمنوا ببعض وکفروا ببعض فمن رد بعض السنن ما نقله اہل الحدیث فیلزمہ ان یرد باقی السنن حتی تخلى عن السنن والکتاب وامر الاسلام ایضا سب کلمات کسی بات کی طرف مشیر ہیں بخاری کے مسلم یہاں مخصوص اہل احوا کے اختلاف کی طرف اشارہ کرنا چاہیے امام بخاری رضی اللہ عنہ کے اس ترجمے کا مقصد عام شرائع کرام کو کہتے ہیں بخاری نے اس ترجمے سے قیاس صحیح کو بیان کیا ہے اور مذمت کا تعلق قیاس فاسد سے ہے اور قیاس صحیح یہ ہے کہ ایک غیر محسوس امر کو محسوس امر پر رکھا جائے اور علت جامعہ کی وجہ سے قیاس جامعہ کی وجہ سے محسوس کے حکم کو غیر محسوس سے کی طرف منتقل کر دیا جائے اور امام بخاری نے اس باب میں جو دونوں حدیثیں نقل فرمائی ہیں اس سے امام مزنی وغیرہ نے قیاس کی حقیقت پر استدلال کیا ہے جب ایک آدمی کی بیوی سے کالا بچہ پیدا ہو گیا تو اس نے انکار کیا حضور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس اونٹ ہیں کہ اندرا کے ہاں کہ کس رنگ کے کس سرخ فرمایا اس میں کوئی عورت نہیں اس میں کئی عورت ہیں فرمایا پاننا پورا گالے کا یہ سرخ اونٹوں میں کا مٹیالے اونٹ کہاں سے آ گئے کہنے لگا یا رسول اللہ ایک النزا آپ نے فرمایا لا اللہ اللہ ایک النزا ہوں یہاں بھی ایسا ہوگا اوپر کوئی اس رنگ کا رہا ہوگا اس لیے اس رنگ کا یہ بچہ پیدا ہو گیا تو دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفید پام انسان کے گھر سے آپ پام بچے کے پیدا ہونے پر اس بات سے استدلال کیا کہ جیسے سیاہ اونٹوں میں سیاہ اونٹ پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ اوپر کوئی سیاہ پام ہوتا ہے ایسے ہی انسان میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین الناس پر دین اللہ کو قیاس کیا اور فرمایا اگر تیرے اوپر دین ہوتا تو تو کیا ادا کر سکتی تھی اور اس نے کہا ہاں فرمائے زندگی لہو فإن اللہ آپ کو بھی لوٹ پائے آپ نے دین اللہ کی ادائیگی کو دین اللباس کی ادائیگی پر قیاس فرمایا لیکن غور طلب بات یہ ہے لیکن ایک بڑی جماعت داود ظاہری اور ان سے پہلے ابراہیم نظام وغیرہ قیاس کا انکار کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا سب سے پہلے قیاس کا انکار ابراہیم نظام نے کیا لیکن یہ دعویٰ صحیح نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود محامر شعبی محمد ابن سیرین وغیرہ بھی انکار کرتے تھے. امام بخاری کے متعلق داؤدی کی رائے وہ بھی قیاس کے منکرین میں ہیں اور یہی ہماری رائے ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بخاری نے حیات صحیح کو ذکر کیا, اس پر اشکال یہ ہے کہ انہوں نے یہاں یہ نہیں بیان کیا ہے, فرمایا من شبہ امرم بے امر معلوم حتی یثبت حکم الثانی فی الاول. یہ فرمایا ہے من شبہ اسلم معلوم بے اسلم مبین فبین اللہ حکم. اگر کسی نے کسی اصل معلوم کو کسی اصل واضح سے تشبیہ دی جس کا حکم اللہ نے بیان کیا تاکہ سائل سمجھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو بخاری کے نزدیک تشبیہ کا مقصد اس بات حکم نہیں ہے بلکہ افہام سائل ہے, قیاس میں اس بات حکم ہوتا ہے. اور بخاری یہاں اس کو افہام سائل پر معمول فرما رہے ہیں, اس بات حکم پر معمول نہیں فرما رہے ہیں. یوں اگر کوئی کہنے لگے صاحب جب سائل کا افہام ہوگا تو حکم کا اس بات ہی ہو جائے گا, تو کہنے کو تو جو دل میں آیا آدمی کہہ دے, لیکن مصنف کی عبارت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ان کا مقصد اس بات حکم ہوتا تو ان کو ایک واضح لفظ چھوڑ کر افہام سائل کا لفظ کہنے کی کیا ضرورت. مزید یہ ہے کہ قیاس میں غیر معلوم کو تشبیہ دی جاتی ہے معلوم سے, اور یہاں بخاری معلوم کو مبین سے تشبیہ دینے کی بات کر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ مقیس بھی معلوم اور مقیس